کنول اپنی منزل پر پہنچی تو اس کے استقبال کے لیے اس کی حیثیت سے بلند تر انتظامات تھے۔ وہ اپنے باس کے مزاج سے واقف تھی۔ وہ اپنے خدام کو یہاں لاتی تو وہ اس پروٹوکول کے مقابلے میں بہت کم ہوتا جو اس وقت اسے مل رہا تھا۔ ہزاروں خدام اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ ان کی معیت میں باس کی رہائش گاہ تک جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ باس کی رہائش گاہ کیا تھی؟ حسن و جمال کا ایک زندہ نمونہ اور فن تعمیر کا ایک شاہکار تھی۔ وہ جس حیثیت کے شخص کے ہاں جا رہی تھی اس کا مقام ایسا ہی تھا۔ وہ عبداللہ سے ملنے جا رہی تھی جو اس کا باس اور جنت کی اعلیٰ ترین کلاس کا ایک حصہ تھا۔ وہ اندر جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ عبداللہ نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کا انتخاب کیا تھا۔ جنت میں اس طرح کے انتخاب دو طرفہ ہوتے تھے۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے کسی بھی جنتی کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے چن سکتا تھا۔ اس میں مرد و عورت کی کوئی تمیز نہ تھی۔ جنت کی دنیا میں مرد و عورت کے درمیان کسی قسم کا صنفی امتیاز یا فرق نہ تھا۔ ہر شخص کے مقام و مرتبے کا فیصلہ اس کے اعمال کے لحاظ سے ہوتا تھا، نہ کہ اس کی جنس کے لحاظ سے۔ وہ کم گو اور گوشہ نشین تھی، نہ زیادہ لوگوں سے ملتی نہ محفلوں میں جاتی تھی۔ جنت میں آنے کے بعد وہ تنہا اور اپنے آپ میں مگن زندگی گزار رہی تھی۔ مگر پچھلے دنوں ایک روز اچانک عبداللہ اس کے گھر آیا اور اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی۔ عبداللہ جیسے بڑے آدمی کا خود چل کر اس کے گھر آنا اور اس طرح کی پیشکش کرنا ایک بڑی بات تھی۔ اس کے بعد اسے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے عبداللہ کے ماتحت کام کرنا تھا یا نہیں۔ جنت میں زبردستی کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ کسی کو کسی کی ضرورت تھی، چنانچہ تمام فیصلے دو طرفہ ہوتے تھے۔ وہ عبداللہ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی تھی، مگر ایک طرف عبداللہ کا مقام، دوسری طرف اس کی دل نشین شخصیت اور ساتھ میں اس کی بے پناہ شفقت۔ اس نے عبداللہ کی پیشکش قبول کر لی۔ عبداللہ کے انداز میں بہت محبت تھی، وہ محبت جو کوئی شفیق بزرگ اپنے کسی چھوٹے سے کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہمیشہ عبداللہ کو ایک بےحد شفیق اور شاندار شخص کے روپ ہی میں پایا تھا۔ عبداللہ کی بیوی نائمہ اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ وہ جنت میں زیادہ تر کسی سے ملتی تو وہ یہی دونوں تھے، باقی جگہ اس کا جانا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ معاف کیجیے گا سر، آپ جوس لینا پسند کریں گے؟ ایئر ہوسٹس کی آواز آئی تو عبداللہ نے آنکھیں کھولی، کچھ دیر سوچا اور پھر شکریہ ادا کر کے اسے منع کر دیا۔ اس دوران میں عبداللہ کے برابر بیٹھے ہوئے شخص نے ایک دو دفعہ عبداللہ کو دیکھا۔ وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے بات کرے یا نہ کرے، پھر اسے مخاطب کر کے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام جوزف ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عبداللہ نے خوش دلی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو برکت دے، میرا نام عبداللہ ہے۔ اپنے عام مزاج کے لحاظ سے عبداللہ لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر اپنی عادت کے برخلاف عبداللہ نے اس اجنبی سے خود ہی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ کو آپ کے نام کا مطلب معلوم ہے؟ یہ ایک نیک آدمی کا نام تھا جن کی کہانی بائبل میں بیان ہوئی ہے۔ ہاں، یہ ایک عظیم پیغمبر کا نام ہے، مگر اس نام کا مطلب ہے اللہ نے برکت دی، اسی لیے میں نے آپ کو دعا دی ہے کہ اللہ آپ کو برکت دے۔ ویسے آپ کا اصل نام عبرانی نام ہے، اور عبرانی میں اس کا صحیح تلفظ یوسف ہے۔ شکریہ، مجھے عبرانی آتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کا تلفظ یوسف ہے، مگر امریکہ میں جہاں میں رہتا ہوں مجھے سب جوزف ہی کہتے ہیں۔ ویسے آپ کو کیسے یقین تھا کہ جہاز کو کچھ نہیں ہوگا؟ آپ نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ وہ آپ کو بچا لے، مجھے اسی خدا پر بھروسہ تھا۔ میں دعا پر یقین نہیں رکھتا، وہ بس اضطراری طور پر زبان سے ایک جملہ نکل گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس نے کم از کم میری وجہ سے جہاز کو نہیں بچایا، ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کی وجہ سے بچایا ہو۔ ویسے خدا اپنے فیصلے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے، تاہم اگر ہم دونوں محفوظ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم دونوں سے کوئی نہ کوئی کام لینا چاہتا ہے، اس کام کے لیے ہمارا زندہ رہنا ضروری ہے۔ مجھے معلوم ہے مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، یہ کہتے ہوئے جوزف کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا۔ یہ تو صرف خدا کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، انسان صرف ارادہ کر سکتا ہے، یہ خدا کی دنیا ہے، فیصلے صرف اس کے نافذ ہوتے ہیں۔ عبداللہ نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، مگر جوزف کو اب بھی اپنی بات پر یقین تھا۔ یہ غلط فہمی ہر مذہبی شخص کو ہوتی ہے، یہ دنیا اصلاً انسان کی دنیا ہے، اسے انسان ہی چلاتا ہے، یہ دنیا ہمیشہ انسانوں نے بدلی ہے اور آج بھی اسے انسان ہی بدلے گا۔ اس کی بات پر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ انسان کی یادداشت کتنی کمزور ہے۔ جوزف بھول گیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے انسانوں کے بنائے ہوئے جہاز کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ نیو یارک کے مضافات میں واقع ایک سرسبز و شاداب علاقے میں بنا ہوا فارم ہاؤس کئی ایکڑ پر محیط تھا۔ اس کے قریب و جوار میں کوئی آبادی، بستی یا کسی اور قسم کی تعمیرات نہ تھیں۔ لگتا تھا کہ یہ فارم ہاؤس جان بوجھ کر آبادی سے ہٹ کر بنایا گیا ہے۔ باقی دنیا سے اسے جوڑنے والی ایک پختہ تارکول سڑک تھی جو دور تک چلی گئی تھی۔ عام حالات میں یہ پورا علاقہ ویران رہتا ہوگا، مگر آج یہاں وقفے وقفے سے جہاز جیسی بڑی اور شاندار گاڑیاں آ رہی تھیں۔ یہ گاڑیاں فارم ہاؤس کے گیٹ کے قریب پہنچیں تو اس کا آٹومیٹک دروازہ خود بخود کھل جاتا۔ شاید اندر موجود لوگ کیمرے کی مدد سے آنے والوں کی شناخت کر کے انہیں داخلے کی اجازت دے رہے تھے۔ آنے والے لوگ داخلی دروازے سے گزرتے ہوئے مرکزی عمارت کے پاس پہنچ کر گاڑیوں سے اتر رہے تھے۔ یہاں موجود اسٹاف کے لوگ ان کی گاڑیاں دور لے جا کر پارک کر رہے تھے۔ گاڑیوں سے اترنے والوں کے لباس اور وضع قطع سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انتہائی دولت مند افراد ہیں۔ زیادہ تر لوگ بڑی عمر کے تھے، چند ایک درمیانی عمر کے بھی تھے، مگر وہ سب کے سب مرد ہی تھے۔ کچھ دیر میں تمام آنے والے ایک بڑے مرکزی ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ باہر سیکیورٹی کے لوگ موجود تھے جبکہ اندر ہال کے تمام دروازے بند تھے۔ ایک بڑی عمر کے شخص نے جو مرکزی نشست پر براجمان تھا ہال میں چھائی خاموشی کو توڑ کر کہا، کیا تمام لوگ آ چکے؟ ایک دوسرے بڑی عمر کے آدمی نے جواب دیا، مسٹر جوناتھن، تمام لوگ آ چکے ہیں سوائے جوزف کے۔ لندن سے نیو یارک آنے والی اس کی فلائٹ موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ تاخیر سے روانہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں مسٹر اینڈرسن، آپ تو موجود ہیں، اصل اہمیت آپ کی ہے۔ جوناتھن کے لہجے اور الفاظ سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اینڈرسن کی شخصیت اس کے لیے کتنی غیر معمولی تھی، مگر اہمیت کے اس بیان کے باوجود جب اینڈرسن نے جواب دینا شروع کیا تو اس کے لہجے میں جوش کے بجائے تکان تھی، ویسی ہی تھکان جو ایک طویل میراتھن میں حصہ لینے والے کھلاڑی کو آخری وقت میں ہوتی ہے۔ ہاں، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جوزف میری جگہ لے لے، مجھے کینسر کی تشخیص ہو چکی ہے اور میں بہت زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی ہی میں جوزف کو وہ ساری ذمہ داریاں سونپ دوں جو آج تک میں نے اس تنظیم کے لیے نبھائی ہیں۔ ویسے بھی وہ عرصے سے تنظیم کے لیے کام کر رہا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، تنظیم کے مقاصد اس کی زندگی ہیں، وہ انتہائی باصلاحیت ہے۔ مجھے یقین ہے وہ میرے بعد تنظیم کا ایجنڈا زیادہ بہتر طریقے پر آگے بڑھائے گا۔ آپ نے بالکل درست کہا مسٹر اینڈرسن، ایک اور شخص نے اینڈرسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جوزف کی صلاحیت سے ہم آگاہ ہیں، پھر وہ آپ کا بیٹا ہے، ہم پوری خوش دلی سے اسے آپ کی جگہ اس تنظیم میں شامل کریں گے، وہ آپ کے کام کو یقیناً آگے بڑھائے گا، لیکن ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ دعا سے کچھ نہیں ہوتا مسٹر رابرٹ، یہ کہتے ہوئے اینڈرسن کے لہجے میں مایوسی تھی، میں کینسر کے آخری مرحلے پر ہوں، دعا میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارے بزرگوں نے کئی صدیاں دعائیں کرتے ہوئے ضائع کر دیں، مگر جب سے ہم نے دعاؤں کے بجائے ذمہ داری اپنے سر لی ہے، آپ دیکھیے کہ صورتحال کتنی بہتر ہو چکی ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا مسٹر اینڈرسن، رابرٹ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، صورتحال نہ صرف بہتر ہو چکی ہے بلکہ آنے والے دنوں میں مزید بہتر ہوگی۔ دنیا بھر کے مالیاتی ادارے، ذرائع ابلاغ اور اہم دارالحکومت ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہم جلد یا بدیر ایک غیر رسمی عالمی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایک ایسا نظام جس میں ہر ملک آزاد ہوگا، ہر فرد آزاد ہوگا، مگر ان کی حیثیت ہمارے غلام کسی ہوگی، وہ ہمارے لیے کمائیں گے، ہمارے اصولوں کے مطابق جیئیں گے۔ اور یہ جو انٹرنیٹ نے نئے ذرائع ابلاغ پیدا کر دیے ہیں، ایک اور صاحب نے سوال کیا۔ اس دفعہ رابرٹ کے بجائے صدر نشین جوناتھن نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سے نمٹنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان آوازوں کو بند کر دیا جائے، ان سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری آوازوں کو زیادہ شدت سے اٹھا دیا جائے، لوگوں کی توجہ کو دوسری طرف موڑ دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جو ہمارے عزائم کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوں، ان کا اعتبار ختم کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کوئی ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لے۔ اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو اور بھی راستے ہیں۔ ایک آدھ شخص کے منظر سے ہٹنے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جوناتھن کے جواب میں بیک وقت چالاکی اور صفا کی جمع تھی۔ اس جواب نے حاضرین کے چہروں پر چھائے اطمینان کو اور گہرا کر دیا۔ جوزف اور عبداللہ کے بیچ میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر عبداللہ نے جوزف کو مخاطب کیا، اگر تھوڑی دیر قبل ہمارے طیارے کو حادثہ پیش آ جاتا تو کیا ہوتا؟ عبداللہ کے سوال پر جوزف نے فوری رد عمل ظاہر کیا۔ اس طرح کی چیزیں فضائی سفر میں ہوتی رہتی ہیں، جو کچھ ہوا وہ اتفاق سے ہوا۔ میں بچپن سے جہاز میں سفر کر رہا ہوں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ ویسے بھی ہوائی جہاز کا سفر دنیا کا سب سے محفوظ سفر ہے۔ اس دنیا میں حادثہ اور اتفاق کچھ نہیں ہوتا، یہاں ہونے والا اتفاق بھی پلان کیا جاتا ہے۔ ہر حادثہ اور ہر اتفاق کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ زندگی درست طریقے سے گزر رہی ہے یا نہیں۔ حادثہ وقت کی خاموش زبان میں ایک پیغام ہوتا ہے، عقل مند لوگ اس پیغام کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے۔ آپ کوئی مسلمان اسکالر لگتے ہیں، آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ جوزف نے عبداللہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے موضوع بدل دیا۔ جوزف عبداللہ کے ہاتھ میں قرآن دیکھ چکا تھا اور اس کے منہ سے اللہ کا نام بھی سنا تھا۔ اسے بات چیت سے بھی اندازہ ہوا تھا کہ عبداللہ کی سطح عام لوگوں سے بلند ہے، اسی لیے اس نے اسے اسکالر کہا تھا۔ اس کی بات پر عبداللہ دھیرے سے مسکرایا۔ اس نے جو کہا وہ جوزف کے سانو گمان میں بھی نہ تھا۔ اس دنیا میں دو ہی فرقے ہیں، ایک فرقے کی لگام شیاطین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرے فرقے کے رہنما انبیاء علیہم السلام ہیں۔ میں نبیوں کے فرقے سے ہوں، اس فرقے کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے۔ میں اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں اپنے بارے میں خدا کے منصوبے کی خبر نہ تھی۔ عبداللہ کے جواب کی گہرائی اور معنویت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے جوزف نے اس کی بات کے آخری حصے کو اچک لیا۔ ہمارے بارے میں خدا کا منصوبہ یعنی جنت کے باغ، حسین دوشیزائیں اور مزیدار شرابیں، ویسے یہ سب کچھ یہاں بھی مل جاتا ہے۔ آپ خامخواہ اس کے لیے قیامت برپا کر رہے ہیں۔ جوزف نے یہ بات بہت سنجیدگی سے کہی تھی، گرچہ اس کے انداز میں پوشیدہ گہرا طنز عبداللہ سے چھپا نہ رہ سکا۔ عبداللہ نے شائستگی سے جواب دیا، نہیں یہ نہیں، خدا کا منصوبہ انسان کے بارے میں یہ ہے کہ انسان غیب میں موجود خدا کی بندگی اور اس کی شکر گزاری کرے، باوجود اس کے کہ وہ سرکشی کر سکتا ہے۔ وہ بندوں کی خدمت کرے باوجود اس کے کہ وہ ان پر ظلم کر سکتا ہے۔ وہ اعلی اخلاقی رویے کو اختیار کرے باوجود اس کے کہ وہ بد اخلاقی کو اختیار کر سکتا ہے۔ جو لوگ بن دیکھے خدا کی عظمت کے سامنے اس طرح اپنے اختیار کو ختم کر دیں اور بندے بن جائیں، آنے والی دنیا میں وہ ابدی انعام کے مستحق ہوں گے۔ اس انعام میں دیگر نعمتوں کے ساتھ اگر ہر جسمانی نقص سے پاک خوبصورت بیویاں، ہر خرابی سے پاک لذیذ شرابیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے ایک دل پسند ٹھکانہ مل جائے تو اس میں کیا چیز قابل اعتراض ہے؟ ویسے ان میں سے کوئی بھی چیز یہاں نہیں ملتی۔ یہاں زندگی کے ساتھ موت ہے، حسن کے ساتھ نجاست ہے، نشے کے ساتھ بیماری اور عقل کی خرابی ہے۔ عبداللہ نے جوزف کی بات کی بےہودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی متانت سے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ کو اگر عورتوں اور شراب میں دلچسپی نہیں تو اطمینان رکھیں، خدا کی ابدی بادشاہی میں ان چیزوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ جوزف نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کچھ بیزار سا ہو گیا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر عبداللہ نے جیب سے اپنا کارڈ نکالا اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ میرا کارڈ ہے، اسلام کے بارے میں کبھی کوئی سوال کرنا ہو تو بے تکلف مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جوزف نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا کارڈ ہاتھ میں پکڑا، جیب سے موبائل فون نکالا اور اس کے وزٹنگ کارڈ کا فوٹو کھینچ لیا۔ پھر اسے وزٹنگ کارڈ واپس کرتے ہوئے کہا، میرا موبائل آپ کے اس کارڈ کو خودکار طریقے سے میرے آن لائن ڈیٹا اسٹوریج میں محفوظ کر دے گا، آپ کا کارڈ اب ہمیشہ کے لیے میرے پاس محفوظ ہو گیا ہے۔ ویسے آپ نیو یارک میں کتنے دن رکیں گے؟ بس ایک دن، آج ایک لیکچر ہے اور کل آگے چلا جاؤں گا۔ اتنے میں ایئر ہوسٹس کی آواز بلند ہوئی۔ وہ جہاز کی منزل پر پہنچنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں جہاز کے پہیوں نے رنوے کو چھوا تو جوزف نے عبداللہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے الوداع کہا، چلیے ہماری منزل آ گئی، زندگی رہی تو کبھی ملاقات ہوگی۔ جی انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ جوناتھن نے مستقبل کے نئے عالمی نظام کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس نے حاضرین مجلس کے حوصلے کو بہت بڑھا دیا تھا۔ اس نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا، ہماری عشروں کی محنت اب مکمل طور پر رنگ لانے جا رہی ہے۔ ہم اپنے عالمی غلبے کا ایک ایسا نظام قائم کرنے جا رہے ہیں جیسا نظام انسانی تاریخ میں کبھی قائم نہیں ہو سکا۔ آج سے قبل ایک قوم دوسری قوم کو فتح کرتی تھی، اس عمل میں اس کے اپنے بہت سے لوگ مرتے تھے، مگر ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ہمارا ہر شخص اتنا قیمتی ہے کہ ہم اس طرح مرنا برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسرے اس طرح کی فتوحات مفتو اقوام کے دل میں نفرت پیدا کرتی تھیں اور قومی قابض گروہ سے جلد یا بدیر آزادی حاصل کر لیتی تھیں۔ ہم نے اپنے لیے فتح کا نیا تصور تشکیل دیا ہے۔ ہم نے جان لیا ہے کہ فتح دراصل دو چیزوں کا نام ہوتی ہے، فتح کا ایک پہلو معاشی فائدہ اور وسائل کو اپنے تصرف میں لانا ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو اپنی شان و شوکت اور برتری کو دوسروں سے منوانا ہوتا ہے۔ ہماری جنگ میں ہم نے آج تک پہلے پہلو پر توجہ دی ہے۔ ہم نے ایسا عالمی مالیاتی نظام بنایا ہے کہ ساری دنیا میں لوگ کماتے ہیں اور ان کی کمائی کا ایک حصہ خود بخود ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اور دوسرا حصہ کیا وہ اہم نہیں ہے؟ ایک صاحب نے سوال کیا تو بوڑھا گدھ جوناتھن ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب ہوا، ہاں وہ بھی اہم ہے، مگر اس میں بہت زیادہ عملی رکاوٹیں تھیں۔ اس کے باوجود ہم نے اس حوالے سے بھی اپنے مقاصد کو بڑی حد تک پورا کر لیا ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے ایک جغرافیہ حاصل کر لیا ہے، مگر اس راستے میں جانوں کا نقصان بہت ہوتا ہے۔ دوسرے خود ہماری اپنی قومیں ہمارے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، اس لیے ہم بہت آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہے ہیں، مگر اب اس عمل کو بھی رفتہ رفتہ تیز کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم ذرائع ابلاغ پر اپنے اثر و رسوخ سے لوگوں کے خیالات کا رخ موڑنے کے قابل ہیں۔ گرچہ اس صورتحال کو انٹرنیٹ کے فروغ نے تبدیل کیا ہے، مگر انٹرنیٹ پر مبنی اس نئی دنیا کو بھی ہم نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا پورا بندوبست کر لیا ہے۔ اس کی بھی کچھ تفصیل کیجیے۔ ایک صاحب نے لقمہ دیا تو جوناتھن نے اپنی بات کو واضح کرنا شروع کیا، جو نظام ہم اب تشکیل دینے جا رہے ہیں اس میں ہر ملک اور ہر قوم اپنی جگہ خود کو آزاد سمجھے گی، ہر فرد قانونی طور پر آزاد ہوگا، ہر شخص کو بولنے کی آزادی ہوگی، مگر دراصل وہ ہمارا غلام ہوگا۔ اس کے ساتھ ہر قوم کے افراد اول تا آخر مکمل معلومات، رجحانات، دلچسپیاں، کمزوریاں، ان کی سوچ، ان کے ذہن اور ان کے جسم کے بارے میں ہر معلومات ہمارے پاس ہوں گی۔ ہر شخص کی پرائیویٹ زندگی سے لے کر اس کے جسم میں ڈی این اے کوڈ کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوں گی۔ ہم نے ایک طرف ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی زندگیوں میں کمزوریوں کا شکار ہوگا، اور دوسری طرف اس کی ساری کمزوریاں ہمارے علم میں ہوں گی، جس کے بعد ہر شخص اور خاص کر لیڈرشپ کو کنٹرول کر کے پوری قوم پر قابو پانا ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ بغیر کسی جنگ و جدل کے ہوگا، کسی کشت و خون کے بغیر ہوگا۔ ہاں جوناتھن، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے، اینڈرسن نے جوناتھن کی تائید کی، گرچہ اس کی آواز میں موت کی پسمردگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حاضرین سے مخاطب ہوا، دنیا میں آج تک انسانی وسائل اور افرادی قوت کی بڑی حیثیت تھی، مگر یہ ہماری کمزوری تھی کہ ہم کبھی بھی تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہو سکے، مگر اب ہم نے جو نظام بنایا ہے اس میں افرادی قوت ہر قوم اور ہر خاندان کے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں انسانی آبادی اور بھی زیادہ بوجھ بنتی چلی جائے گی، لوگوں کی خواہشات بڑھیں گی مگر ان کی دولت کم ہوگی، ان کے وسائل کم ہوں گے، خوراک کی شدید قلت ہو جائے گی، بے روزگاری، غربت، قحط اور بیماریوں کے ہاتھوں لوگ بڑی تعداد میں مریں گے، اور جو زندہ بچیں گے وہ زندگی گزارنے کے لیے ہماری مدد کے محتاج ہوں گے، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے مالی طور پر زندگی کا تاوان ہمیں دیتے رہیں گے۔ اینڈرسن کی بات ختم ہوئی تو صدر مجلس مسٹر جوناتھن نے حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، وقت ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ انتظار کیے بغیر مجلس کا آغاز کر دینا چاہیے۔ ہمارے آج کے ایجنڈے میں بہت سے نکات ہیں جن پر گفتگو ہونی ہے۔ پھر اس نے اینڈرسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر جوزف آئیں گے تو وہ نشست میں شریک ہو جائیں گے، ان کے انتظار میں مزید رکا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اینڈرسن نے نیم دلی کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ کنول اندر پہنچی تو عبداللہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کنول نے بھی اپنے قدم تیز کر دیے اور تیزی سے اس کے سامنے پہنچ کر دو زانوں ادب سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے عبداللہ کے بیش قیمت لباس کے ایک حصے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی آنکھوں سے اس پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میرے آقا، میرے سردار کا اقبال بلند رہے، آپ نے یاد کیا، میں حاضر ہو گئی ہوں۔ کنول، ہم سب خدا کے بندے ہیں، نام تو اسی کا بلند رہے گا، وہی ہم سب کا آقا ہے۔ عبداللہ کے لہجے میں بے پناہ مٹھاس تھی۔ یہ مٹھاس اللہ تعالی کے تصور کی بھی تھی اور اس احساس کی بھی کہ کنول خدا کی طرف سے دی گئی ایک ذمہ داری تھی۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کا وقت اب آ چکا تھا۔ کنول عبداللہ کے احساسات سے ناواقف تھی۔ اس نے ادب سے کہا، آپ نے درست فرمایا، اللہ تعالی جیسا تو کوئی نہیں، وہی تو ہمارا سب کچھ ہے، ہمارے پاس سب کچھ اسی کی عطا ہے، مگر بہرحال آپ میرے لیے آقا ہیں، اسی رب نے آپ کو یہ مقام دے رکھا ہے۔ کنول نے خدا کی عظمت اور اپنے مقابلے میں عبداللہ کی بلند تر حیثیت کو کمال طریقے سے بیان کر دیا تھا۔ مگر تم میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہو، میری بہنوں کی طرح ہو۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کنول کی گردن اور سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ عبداللہ کی بات سن کر اور اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ عبداللہ ہمیشہ اس سے بہت اچھی طرح پیش آتا تھا، مگر آج اس نے کنول سے جتنی شفقت اور محبت سے بات کی تھی، اس نے کنول کو اب دیدہ کر دیا تھا۔ جنت میں نہ اس کا باپ تھا نہ بھائی، وہ اس پہلو سے بالکل تنہا تھی۔ آپ نے اس بے حیثیت کو بہت عزت دی ہے، کنول نے قدرے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ تو عبداللہ نے بہت نرمی سے اس کے بازوؤں کو تھامتے ہوئے اسے زمین سے اٹھایا اور کہا، تم بہت حیثیت والی ہو، چلو میرے ساتھ بیٹھو، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ عبداللہ مڑا تو کنول بھی چلنے لگی، مگر احتراماً وہ ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ عبداللہ کے ساتھ کام کرتے کرتے وہ عبداللہ کے متعلق بہت کچھ جان چکی تھی۔ اس کی مادی شان و شوکت، طاقت اور پہنچ کے تو کیا کہنے، مگر اسے حیرت تھی کہ عبداللہ کو انبیاء علیہ السلام کی ہر محفل میں بلایا جاتا تھا، ان کے ان گھروں میں بلایا جاتا تھا جن کی عظمت بے مثل تھی۔ انبیاء کے گھر والے بھی اس سے واقف تھے اور اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ جب بارگاہ رب میں حاضری کی اجازت طلب کرتا، اسے مل جایا کرتی تھی۔ ان ساری چیزوں نے عبداللہ کا ایک غیر معمولی روح اس کے دل میں قائم کر رکھا تھا۔ وہ عبداللہ کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں میں عبداللہ کی آواز آئی، میرے ساتھ آؤ۔ عبداللہ کی بات پر وہ ایک قدم آگے بڑھا کر بالکل اس کے برابر آ گئی۔ اس نے قریب آ کر عبداللہ سے با ادب عرض کیا، سردار زی وقار، ہمارے تمام پروجیکٹس آپ کی رہنمائی کے عین مطابق جاری ہیں۔ کنول سمجھی کہ عبداللہ نے اسے کاموں کی رپورٹ دینے کے لیے بلایا ہے، اس لیے اس نے جنت کی نئی دنیاؤں کے ان عظیم تخلیقی منصوبوں کا ذکر کر دیا جو عبداللہ کی وساطت سے اسے ملے تھے اور جنہیں پورا کروانا اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ منصوبے ان سات آسمانوں تک پھیلے ہوئے تھے جو بے قرار تھے اور جنہیں مالک کائنات نے اہل جنت کو بخش دیا تھا۔ نہیں نہیں، تمہیں آج اس لیے نہیں بلایا، اس پر تو ہم کسی اور وقت بات کریں گے، عبداللہ نے کنول کی فوری تردید کی۔ تو اس نے عبداللہ کو سوالیہ انداز میں خاموشی سے دیکھا۔ خاموشی میں سوال یہ تھا کہ پھر کس لیے بلایا ہے؟ آج تک عبداللہ نے اسے بغیر وجہ کے نہیں بلایا تھا، ابھی تک یہ وجہ کام ہی ہوتی تھی۔ عبداللہ نے اس کے چہرے پر لکھے سوال کو پڑھ لیا، بھائی ہم بغیر وجہ کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے، اچھے اچھے مشروبات پیئیں گے، اچھے اچھے کھانے کھائیں گے، کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ عبداللہ نے اپنا جواب ایک سوال پر ختم کیا، کیوں نہیں، ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں۔ کنول نے یہ کہہ تو دیا، مگر وہ اتنے عرصے میں عبداللہ کو جان چکی تھی، وہ بغیر وجہ کے کچھ نہیں کرتا تھا۔ آج اس کے یہاں بلانے میں بھی عبداللہ کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ یہ مقصد کیا تھا، یہ اسے معلوم تھا نہ عبداللہ نے ابھی تک بتایا تھا۔ بہرحال اب انتظار کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ جوزف ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکلا تو فوراً اس کے سامنے ایک نسبتاً چھوٹی گاڑی آ گئی۔ ڈرائیور ادب سے نیچے اترا اور جوزف کے لیے پچھلی نشست کا دروازہ کھول دیا اور جوزف کا بریف کیس لے کر گاڑی میں رکھ دیا۔ جوزف بیٹھا تو گاڑی روانہ ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جوزف نے ڈرائیور کو شہر سے باہر ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے کہا۔ اوکے سر، سر آپ کی ہدایت کے مطابق میں چھوٹی گاڑی لایا ہوں۔ ہاں مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ جوزف کی بات کا پس منظر یہ تھا کہ اس کے گھر میں بڑی گاڑیوں کا ایک بیڑا موجود تھا۔ وہ شاز ہی کبھی چھوٹی گاڑی میں بیٹھتا تھا، مگر اس وقت اس نے خاص طور پر چھوٹی گاڑی منگوائی تھی کیونکہ بڑی گاڑی کے ٹریفک میں پھنسنے کا زیادہ امکان تھا۔ جوزف نے ارد گرد کے ٹریفک کو دیکھتے ہوئے ڈرائیور سے دریافت کیا، ہمیں کتنا وقت لگے گا؟ ڈرائیور نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں لگے اسکرین کو آن کیا، زبانی طور پر گاڑی میں لگے آٹومیٹک سسٹم کو اپنی منزل کا بتایا۔ سسٹم نے فوراً بتا دیا کہ 40 منٹ سے پہلے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، جتنا تیز ہو سکے گاڑی چلاؤ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ جوزف نے گھڑی دیکھتے ہوئے ڈرائیور کو ہدایت کی۔ اس نے روانہ ہوتے وقت اپنے والد اینڈرسن کی فلائٹ کی تاخیر کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ میٹنگ اپنے وقت پر ہی شروع ہوگی۔ آج جوزف کی زندگی کا بہت اہم دن تھا۔ تنظیم میں اہم عہدے پر کام کرنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا جسے آج پورا ہونا تھا۔ اس کے باقی خواب ہمیشہ سے پورے ہوتے رہے تھے۔ اس کا باپ اینڈرسن ایک انتہائی دولت مند شخص تھا، گویا وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اعلی ترین تعلیم، بیش قیمت ملبوسات، محل جیسے گھر، شاندار گاڑیاں اور بہت بڑا کاروبار، اس کی زندگی انہی چیزوں میں گزری تھی۔ اسے جوانی ہی میں وہ سب کچھ میسر تھا جو لوگوں کو ساری زندگی کی جد و جہد کے بعد بھی نہیں ملتا تھا۔ اب تو اس نے باپ کے کاروبار کا ایک بڑا حصہ بھی سنبھال لیا تھا، مگر اس دولت اور شان و شوکت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے باپ کو ساری زندگی ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے خود اپنی زندگی کو بھی اسی مقصد کے لیے لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج اس حوالے سے ایک اہم مرحلہ طے ہونا تھا کہ اسے رسمی طور پر تنظیم میں اپنے باپ کی جگہ لینی تھی، مگر بدقسمتی سے موسم کی خرابی کی بنا پر اس کی فلائٹ تاخیر سے نیو یارک پہنچی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ بار بار اضطراب کے عالم میں ارد گرد کے ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف ٹریفک کا ازدحام تھا، یہاں تیز رفتار ڈرائیونگ ممکن نہ تھی۔ زیادہ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچنے کے بعد اسے ڈرائیور کو رخصت کرنا تھا اور پھر گاڑی خود چلاتے ہوئے اپنی منزل یعنی اس فارم ہاؤس تک پہنچنا تھا جہاں میٹنگ ہو رہی تھی۔ کسی اور کو وہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے آخر کار گاڑی مطلوبہ جگہ پر پہنچی جو شہر سے باہر تھی۔ گاڑی رکتے ہی ڈرائیور اپنی سیٹ سے اترا اور جوزف ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ یہ راستہ سیدھا اس کی منزل کو جاتا تھا اور ہائی وے کی وجہ سے وہ گاڑی تیز چلا سکتا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، مگر اس کا ذہن ڈرائیونگ سے زیادہ میٹنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک جگہ ٹریفک بہت کم تھا، اس نے رفتار مزید تیز کر دی، مگر اسی دمے اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی کا ٹائر بسٹ ہوا اور وہ بے قابو ہو کر اس کی گاڑی سے آ ٹکرائی۔ یہ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ اس کی اپنی گاڑی مکمل طور پر بے قابو ہو گئی اور کئی قلابازیاں کھاتی ہوئی دور تک لڑکتی چلی گئی۔ جوزف کے ہوش و حواس ختم ہو گئے، مگر ہوش ختم ہونے سے پہلے لاشعوری طور پر جو بات اسے یاد رہی وہ عبداللہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا، وی آل ہیو ٹو ڈائی ون ڈے بٹ ٹو ڈے از ناٹ دیٹ ڈے۔ شاید یہ جملہ اس لیے اسے یاد آیا کہ اسے اپنے مقصد کے لیے جینے کی شدید خواہش تھی، دوسری طرف اتنے شدید ایکسیڈنٹ میں اس کے بچنے کا امکان بہت کم تھا۔ بے ہوش ہونے سے قبل اس کے دل سے آخری صدا نکلی، کاش عبداللہ سچا ہو۔ جوناتھن نے تمام حاضرین کو دیکھتے ہوئے گلا کھنکھارا اور گفتگو کا آغاز کیا، میں آپ سب کو رسمی طور پر آج کی میٹنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میٹنگ اس لیے بہت اہم ہے کہ اب ہم ایک نئے عہد میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی طرف کچھ اشارہ تو رابرٹ اور اینڈرسن نے اپنی گفتگو میں کر دیا ہے اور کچھ اس کی تفصیل میں کروں گا۔ انسان نے اپنی زندگی کی بقا کے لیے جد و جہد کا آغاز شکار کی تلاش سے کیا تھا اور ہزاروں یا شاید لاکھوں سال تک شکار کے پیچھے دوڑتا رہا۔ اس کے بعد انسانیت نے خوراک کے حصول کے لیے دانوں اور بیجوں کو زمین میں بو کر فصلوں کو اگانا شروع کر دیا تو زرعی دور کا آغاز ہوا۔ بڑی بڑی بستیاں، سلطنتیں اور بادشاہتیں، اسی دور میں وجود میں آئیں۔ دو تین صدیاں پہلے انسانوں نے سٹیم انجن کو ایجاد کیا تو ہم زرعی دور سے صنعتی دور میں داخل ہو گئے۔ دنیا مکمل طور پر بدل گئی، مگر چند عشروں قبل دنیا میں ایک نیا انقلاب آنا شروع ہوا۔ یہ مشین کی طاقت کو کمپیوٹر کا دماغ ملنے کا نتیجہ تھا۔ مشین اور کمپیوٹر کی مشترکہ طاقت نے تبدیلیوں کے ایک سلسلے کو جنم دیا۔ یہ تبدیلیاں اگلے 20 برسوں میں اپنے عروج پر پہنچ جائیں گی۔ اس کے ساتھ حیاتیات اور دیگر سائنسی علوم کی ترقی دنیا کو مکمل طور پر بدلنے والی ہے۔ جس طرح صنعتی انقلاب نے دنیا کو مکمل طور پر بدل دیا تھا، ٹھیک اسی طرح اب دنیا مکمل طور پر بدلنے جا رہی ہے۔ ہم نے صنعتی دور کے آغاز ہی میں نئی تبدیلیوں کو سمجھ لیا تھا اور ہر ایجاد کے ساتھ ہی اس کے فوائد کو سمجھ کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ وہ دور تھا جس میں ہم نے طاقت حاصل کرنا شروع کی اور بہت حد تک اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا۔ اب بھی ضروری ہے کہ ہم نئے دور کے شروع ہونے سے پہلے اسے سمجھیں جس کی طرف رابرٹ نے اشارہ کیا تھا، اور اس کے حساب سے منصوبہ بندی کریں۔ اس موقع پر رابرٹ نے کچھ کہنے کی اجازت چاہی تو جوناتھن نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا، جی رابرٹ، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، میں اس موقع پر ایک اور اچھی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ دنیا کی تمام اقوام میں ہماری سب سے بڑی جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہی ہمارے سب سے بڑے دشمن بنے رہے ہیں۔ مگر ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسلمان اس نئے آنے والے دور کا سب سے بڑھ کر نشانہ بنیں گے۔ مسلمانوں کی طاقت 3 چیزیں رہی ہیں، ایک زراعت، دوسری افرادی قوت اور تیسری پیٹرول کی دولت۔ آنے والے دور میں یہ تینوں چیزیں اپنا اثر و رسوخ کھونے والی ہیں۔ کمپیوٹر، روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کی ترقی افرادی قوت کو بے وقت کر دے گی، جینیاتی سائنس کی ترقی زراعت کو، اور الیکٹرانک کار کا فروغ پیٹرول کی اہمیت کو ختم کر دے گا، جس کے بعد مسلمان بے دست و پا ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر اینڈرسن نے اضافہ کیا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو رابرٹ، مسلمان باقی پہلوؤں سے بھی دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ ان کے ہاں نہ تعلیم کا شعور ہے اور نہ سائنس کی ترقی۔ یہ احمق ایٹم بم کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ ہم نے سوویت یونین کو اس کے سارے ایٹم بموں کے باوجود شکست دی تھی۔ آپ نے بالکل درست فرمایا مسٹر اینڈرسن، ہم تو جس نظام کی طرف جا رہے ہیں وہاں ایک گولی چلائے بغیر ہم کسی بھی قوم کو شکست دے دیں گے، مگر ان مسلمانوں کے پاس نہ علم ہے نہ اخلاق۔ ان کے عوام تو آج کے دن تک آمریت اور بادشاہت کے شکنجے سے پوری طرح نہیں نکل سکے۔ فکری جمود، فرقہ واریت، نظام عدل و انصاف کا نہ ہونا، معاشی عدم مساوات اور باہمی تفرقہ ان کو برباد کر چکا ہے، مگر یہ اسی میں خوش ہیں۔ جہالت، غربت، آمریت کو یہ اپنی جذباتی سوچ کی وجہ سے کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ اس موقع پر جوناتھن نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ دونوں نے بالکل درست کہا، ان کے ہاں کی لیڈرشپ کرپٹ، نااہل اور اپنے مفادات کی اسیر ہے۔ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان میں کوئی باشعور شخص نہیں، دو چار سوچنے والے اٹھتے ہیں تو یہ خود ہی ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنے معاشرے سے کوئی کیا مدد ملے گی؟ ایسے چند لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے آپ لوگ مسلمانوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے خود ہی کافی ہیں۔ مسلمانوں سے ہمارا مقابلہ صنعتی دور میں تھا، اب آنے والے دور میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں۔ مستقبل میں مسلمانوں کی حیثیت وہی ہے جو ہندو معاشرے میں نچلی ذات کے ہندوؤں، شودروں اور دلتوں کی ہے۔ ہم آنے والے دور میں مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں، حماقتوں اور جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بربادیوں کی آخری انتہا پر پہنچا دیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ہمیں دوسری اقوام کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ہمارا اصل مقابلہ انہی سے ہے۔ اس میٹنگ کا اصل مقصد دیگر اقوام کے بارے میں ایک لائحہ عمل ترتیب دینا ہے کہ ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کس طرح معاملہ کیا جائے، یہی اصل میں اس میٹنگ کا ایجنڈا ہے۔ جوناتھن کی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ہال کا دروازہ کھلا۔ سیکیورٹی کا ایک آدمی تیزی سے چلتا ہوا جوناتھن کے پاس آیا اور خاموشی سے اس سے کچھ کہا۔ اس کی بات سے جوناتھن کے چہرے پر تشویش کے آثار پیدا ہوئے۔ کچھ توقف کے بعد اس نے اینڈرسن کو مخاطب ہو کر کہا، مسٹر اینڈرسن، میرے پاس آپ کے لیے ایک بری اطلاع ہے، یہاں آتے ہوئے جوزف کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا ہے، جوزف سخت زخمی ہو چکا ہے اور اس وقت ہسپتال میں ہے۔ جوناتھن کی بات پر اینڈرسن ایک دم سے اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ اور تیزی سے چلتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں اپنی نشستوں پر بیٹھے تو خدام عبداللہ کی منشا کو اس کے کچھ کہے بغیر سمجھتے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام کرنے لگے، اور ایک ایک کر کے مختلف انواع و اقسام کے پرتکلف کھانے اور لذیذ مشروبات ان کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ جنت کے کھانے پینے کی اشیاء کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ صرف ذائقہ فراہم کرتی تھیں، نہ اہل جنت کو طاقت کی ضرورت تھی، نہ یہ ان غذاؤں کا مقصد تھا۔ یہ لذت کام و دہن کا بندوبست کرتی اور جسم سے خوشبو کی شکل میں پسینے کی جگہ نکل جاتی۔ نہ ہاضمے کا مسئلہ تھا، نہ سحری کا، نہ بھوک کی تکلیف تھی، نہ پیاس کی شدت، بس راحت پر راحت کا سامان تھا۔ خدام پوری گفتگو کے دوران میں وقفے وقفے سے آتے رہے اور کھانے پینے کی اشیاء بدل کر ایک کی جگہ دوسری چیز رکھتے رہے۔ اس دوران میں کمل زیادہ تر خاموش رہی، گفتگو عبداللہ ہی کر رہا تھا۔ کمل کی حد سے زیادہ کم گوئی کی بنا پر بولنے اور باتیں کرنے کی زیادہ تر ذمہ داری عبداللہ نے لے رکھی تھی۔ وہ اسے دلچسپ واقعات سنا رہا تھا، علم، ادب، تاریخ کے موضوعات، ماضی و حال کے واقعات، مستقبل کے امکانات، گزری ہوئی کہانیوں کا پس منظر اور پیش منظر، جنت اور اہل جنت کے معاملات وغیرہ پر وہ بات کرتا رہا۔ شروع میں تو وہ زیادہ تر خاموش بیٹھی ہوئی ہاں کرتی رہی، رفتہ رفتہ اس کے چہرے پر دلچسپی اور مسرت کے آثار پھیلنے لگے۔ عبداللہ کی باتیں دلچسپ، معلوماتی اور لطیف تھیں۔ دوران گفتگو اس نے کہا، تم پچھلی دنیا میں ایک ڈاکٹر تھیں، اس حوالے سے میں تمہیں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ پتا ہے پچھلے دنوں میرے جاننے والے ایک صاحب اور ان کی بیگم ایک ساتھ جنت میں آئے۔ پچھلی دنیا میں ان کو میٹھے کا بہت شوق تھا، مگر آخری عمر میں ان کو شوگر ہو گئی تھی۔ بیگم صاحبہ اپنے شوہر کو سخت پرہیز کراتی تھیں، اسی لیے دونوں نے لمبی عمر پائی۔ نیک لوگ تھے، اس لیے جنت میں آ گئے۔ مجھے ان کے آنے کا پتا چلا تو میں نے اپنے گھر بلا لیا۔ میرے خدام نے آتے ہی انہیں مشروب پیش کیا تو بیگم صاحبہ نے شوہر سے کہا، آپ مت لیجیے گا، اس میں مٹھاس ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں بھی پرہیز ہوگا، تو میں نے کہا ہرگز نہیں۔ یہ سن کر وہ اپنی بیگم پر سخت ناراض ہوئے کہ تم نے پرہیز کروا کے پچھلی دنیا میں میری عمر 10 سال زیادہ کرا دی اور میرے 10 سال محرومی میں گزرے۔ 10 سال پہلے مر جاتا تو مزے سے جنت میں آ کر اپنی مرضی کی ساری چیزیں کھاتا پیتا۔ عبداللہ کی اس بات پر کنول نے زور سے قہقہہ بلند کیا اور ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ پھر بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی، آپ مبالغہ کر رہے ہیں، جنت میں اتنا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا کہ اسے کھانے پینے سے شوگر کا اندیشہ محسوس ہونے لگے۔ تم ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو، ہنستی رہا کرو۔ پھر وہ اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کمل کی ہنسی کو ایک دم سے بریک لگ گیا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ وہ سر جھکا کر خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ اہل جنت نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں جو انگوٹھیاں پہن رکھی ہوئی تھیں وہ بہت قیمتی، خوبصورت اور نادر جواہرات سے مزین ہوتی تھیں، مگر اس کے ساتھ وہ ان کی ذاتی زندگی کا بھی بیان ہوتی تھیں۔ شادی شدہ خواتین یا وہ خواتین جو کسی بھی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ایک خاص طرح کی انگوٹھیاں پہنتی تھیں۔ اس کے نتیجے میں صنف مخالف کا کوئی بھی شخص ان میں کسی طرح کی کشش محسوس نہیں کر سکتا تھا، گرچہ ان کا حسن اور ان کی خوبصورتی لوگوں کو نظر آ جاتی تھی، مگر یہ خوبصورتی ایسی تھی جیسے گلاب کے کسی پھول کی خوبصورتی ہر شخص کو محسوس ہوتی ہے۔ غیر شادی شدہ خواتین جو شادی کی خواہش مند ہوتی، وہ ایک دوسری طرح کی انگوٹھیاں پہنتی تھیں۔ اسی کی بنیاد پر جنت میں آنے والی وہ خواتین جو کسی وجہ سے تنہا تھی، اپنی پسند کے مطابق شریک زندگی ڈھونڈ لیتی تھیں۔ کنول نے پہلی طرح کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، مگر عبداللہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، مگر انگوٹھی کا مطلب تھا کہ وہ شادی میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ عبداللہ نے اسی پس منظر میں اس سے سوال کیا تھا۔ عبداللہ کی بات پر کنول خاموش رہی تھی تو عبداللہ نے کہا، اگر تمہیں میری بات بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ عبداللہ کی بات پر کنول تڑپ اٹھی، میں آپ کی کسی بات کا کیسے برا مان سکتی ہوں؟ آپ نے مجھے بہت عزت دی ہے، اپنے بچوں، اپنی بہنوں کی طرح سمجھا ہے، میرے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تم عزت اور محبت کے قابل ہو، تم کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، تم اس کی بہت محبوب بندی ہو۔ عبداللہ کے لہجے کی شفقت دیکھ کر کنول نے کچھ ہچکچاتے ہوئے لب کھولے۔ بات یہ ہے، رہنے دو، عبداللہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جو تم بتانا نہیں چاہتی وہ میں پوچھنا نہیں چاہتا، مگر کیا تم جانتی ہو میں نے اپنے ساتھ تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے؟ کنول خاموش رہی۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، گرچہ یہ سوال اس کے ذہن میں پہلے دن سے تھا، مگر وہ اپنی کم گوئی اور خاموش طبیعت کی بنا پر کبھی عبداللہ سے یہ سوال نہیں کر سکی تھی۔ میں جنت میں تم سے ملنے سے قبل تمہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ کنول عبداللہ کی بات سن کر چونک گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ پچھلی دنیا میں وہ کبھی عبداللہ سے نہیں ملی، اس کا کبھی نام بھی نہیں سنا، گرچہ اس کا زمانہ عبداللہ ہی کا تھا، مگر عبداللہ اس کا کوئی واقف نہ تھا، نہ وہ کوئی مشہور شخصیت تھی جسے دنیا بھر میں لوگ جانتے ہوں۔ عبداللہ اسے کیسے جان سکتا تھا، اور وہ بھی ذاتی طور پر؟ وہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کو زبان پر آنے سے نہ روک سکی۔ آپ مجھے کیسے جانتے تھے؟ ہم تو کبھی پچھلی دنیا میں نہیں ملے تھے۔ اس سوال کا جواب تھوڑا تفصیلی ہے، امید ہے کہ آج تم میرے پاس وقت نکال کر آئی ہوگی۔ میرا سارا وقت آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ جیسا شخص مجھے اتنا وقت دے رہا ہے۔ کنول نے یہ بات صرف رسمی طور پر نہیں کہی تھی، وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ عبداللہ کی حیثیت، مقام و مرتبے، صلاحیت اور استعداد کو جانتی تھی۔ جنت کی دنیا میں عبداللہ کے بہت سے امور اسی کے ذریعے سے طے پاتے تھے، وہ بہت سے معاملات میں عبداللہ کی دست راست تھی، عبداللہ کی بہت سی طاقتیں اسی کے ذریعے سے استعمال ہوتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی الطاف و عنایات عبداللہ کے حال پر ہیں، اور اسے بارگاہ عطیت میں کس درجے کا قرب حاصل ہے۔ چلو پھر، کھانا پینا بہت ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ اٹھ گیا، اور کنول بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔